Delma banden yo sheno barma Delma banden yo sheno barma Ke yaştan diye ke yaştan diye hamcu am bi atar در راه عشق تو. ما در راه عشق تو اسیران بلایی. کس نیست، کس نیست چنین عاشق بیچاره که ما این بر ما نظری کن، بر ما نظری کن که در این ملک غریبی. بر ما کرمی کن که در این شهر گدایی. ما یا اللوج و شونیم که از دور نترسیم، مجنون صفتانیم که در عشق خداییم. ترسیدن ما چون که هم از بیم بلا بود اکنون زه چه ترسیم اکنون زه چه ترسیم که در عین بلایی اکنون زه چه ترسیم که در عین بلایی که در عین بلایی گر سر برود سر تو با کس نگشاییم I'm لبخند شادی دور گردن چهره شاد به تو چون روی من رنجور گردن دل چه می‌بندی مجنون رخساره در هم شکسته خود چه می‌جویی در این افسرده با غم نشسته دل مبنده I'm